Acordam na queijo. Zahm de hora. مردم اموشن روه مردم اموشن ایا گناکارم بوانا جام دلگیر بیایم هبوه معرف مردم Chitakimi, eu boelha cura bora.